پیارے باپا جان، دل کی غفلت دور ہونے کا کوئی آسان عمل ارشاد فرما دیں. دو رکعت نماز نفل پڑھ لیں اور توبہ کریں، اللہ کرے کہ غفلت جو ہے وہ دور ہو جائے. اور ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رحمان لکھ لیجیے اگر قلم ہو تو، بلکہ ایسے موقع پر جب بیان ہو رہا ہے قلم اور اپنا پیڈ یا ڈائری ہونی بھی چاہیے. ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رحمان کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے دو فائدے ہوں گے، حافظہ بھی مضبوط ہوگا اور غفلت بھی دور ہوگی. اول آخر ایک مرتبہ درود شریف، یا رحمان ہو یا رحمان ہو یا رحمان ہو، 100 مرتبہ، ٹھیک. ان شاء اللہ حافظہ مضبوط اور غفلت دور ان شاء اللہ عز و جل. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب.